Desmarsen in G. All blues. Niet zo moeilijk, maar wat de vorm betreft toch een beetje opletten en nadenken. Vorm. Zijn 12 maten, waarbij er steeds 4 maten tussen lopen die volstrekt hetzelfde zijn. En aan de ene kant als een soort van interlude werken en aan de andere kant als een... als een thematiek voor de solist. Ik ga met... Kun je nog herinneren? Van vorige week? Oké. Nou. Ron? Zou je eens even willen helpen? Thank you. Staten, Alsaksen, dan laat jullie die gies los. Ja? Dan laat je die gies los en dan ga je die G spelen. Komt die gies weer terug? Dan krijg je die lange toon. Een halfje stijgen. En weer terug. En weer die gies. Duidelijk? Stop eens. Moment. Speel die giesjes allemaal. En kijk dan eerst. Wacht even. Moment. Hallo. Altsaksen. Let eens op me. Kijk eerst eens naar het instrument of die gies niet vastgeplakt zit. Heel vaak zit, als je even gespeeld hebt, dan komt er speeksel tussen en dan gaat dat giesklepje vastplakken. Dat is de enige klep waar je altijd op moet letten. Die zit los. Nou, oké. Okay. Probeer het moment nou eens te spelen. Dus 12 maten. Gaat die gelijk. Met ritme, hè? Rob? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zag ik daarnet het vreselijke verhaal af over die zijkant C die je kunt gebruiken. Op een bepaald moment heb je een C nodig, maar die moet je dan spelen in combinatie met die B. Dus die B laat je liggen en dan komt dat rechter middelste zijklepje erbij. A, B. Nee, wacht even. Zo, ho. Kijken naar dat ding. Kijken. Dus dan speel je B. C, B, dan gaat die hand er weer af. Dus die B laat je liggen met die rechterzijklep. B, en dan met het middelste klepje van die rechter drie. En weer los naar die B, en dan weer, ja, da. Duidelijk? Nog een keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De lead bestspelers, daar gaan we. Eén, zachtjes hè. 1, 2, 3, 4, 6. Gebeurt, die hoor je onder de tonen die jullie klinken, die hoor je niet, omdat jullie dezelfde tonen blijven doorspelen. Bij de S-instrumenten klinkt het. Gaan ze plotseling van een gies naar een G. Dat is die akkoordwisseling naar de onderdominant, naar de vierde trap, wat die ritmespelers daar spelen. Dat horen jullie dus niet. Dat is logisch, omdat je dezelfde toon speelt. Maar die akkoordwisseling die zit in de vijfde maat. Nog een keer. En speel zachtjes, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En tussen die vorm door spelen we altijd vier maten interlude, zo noem je dat, een soort van verbindingszin. Nou gaan we even het melodietje oefenen voor de trompetten en de trombones, zonder begeleiding. Gaat ie. Enzovoort. Gaat ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja? Zorg ervoor dat je die opmaat speelt, hè. Dus die loopt dus op de nu van de zesde, achtste noten. Dus als ik hem aftel, dan wordt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, kata. Die K ligt op de nu van de zesde noot. En die moet je pakken. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Kata. Ja, dat is een flagrante dissonant die er daar klinkt. Ja, heel moeilijke toon om in te schatten, maar. Ja, la. Welke toon is dat? Ja. Zoek eens op. Ja. Ja, hold het. Piano. Dat is een aardje, hè? Ja. Oké. Zing dat melodie eens. Ja. Gaat ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kata. Kata. Kata. Ja. Ja. Ja. Ja. Van begin. Helemaal. Eerste ritme sessie. Eerste ritme sessie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voor paviljoen 3. Nee, dan wil dat zeggen dat het stuk aan de top begint. Bovenin. En dan gaan jullie die G spelen daar. Dat moet dus niet. Die G speel je pas in de vijfde maat als die akkoordwisseling komt. Dat geef ik aan zo. Dus dat geef ik aan. Ja? Oké, nog een keer. 1, Jullie jagen een beetje, Cats. Hou het stuk in de rusttempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Van 12 maten vooraf. In dit geval is de blues in een 6/8 maat. 12 maten vooraf. Dan geef ik aan dat die 4 maten intro komen. Dat is nog steeds zonder melodie. En dan doe ik zo. Dan begint het stuk te tellen. Dus dan krijg je weer opnieuw 12 maten.